ত্রিপুরুষ মাতৃশক্তি ইস অন্তিম রাত্রিকালীন সত্র মে হামারা ব্যক্তিগত আর পারিবারিক দায়িত্ব সে কর্তব্য সে উপর উঠ করকে উসে অলগ হামারা সমাজ কা গলি কা গাঁও কা নগর কে প্রতি রাষ্ট্র কে প্রতি বিশ্ব কে প্রতি ক্যা কর্তব্য হ্যা ইস বিষয় পে বিচার করেন ইস বিষয় কো না জাননে কে কারণ ইসি উপযোগিতা আর মহত্ব লাভ পরিণাম ও প্রভাব কো না জাননে কে কারণ হম সমাজ মে রে মনুষ্য এক দূসরে কো সুখ ও শান্তি আনন্দ সন্তোষ তৃপ্তি প্রসন্নতা দেনে কে বজায় এক দূসরে কো দুঃখী কর রে এক দূসরে কি হানি পৌঁছা রে উনকো ভয়ভীত আর আশঙ্কিত কিয়ে হুয়ে হ্যাঁ আর जो परस्पर मिलकर के उन्नति करनी चाहिए वो उन्नति भी नहीं हो रही है और सामाजिक राष्ट्रीय ग्रामीण नागरिक कर्तव्यों को भुला देने वाला व्यक्ति जो है वो तुच्छ और स्वार्थी रूप में बन जाता है। एक सामाजिक सुख होता है, एक ग्रामीण सुख होता है, समाज में रहने का सुख होता है, ये राष्ट्र का सुख होता है, उनसे वंचित हो जाते हैं। आज कहने को भारतवर्ष एक है, इतना बड़ा विशाल 125 करोड़ से भी अधिक बताते हैं जनसंख्या, लेकिन देश के अंदर राष्ट्रीय भावना लोगों में न होने के कारण हम देश के अंदर दूसरे प्रांतों में जाते हैं, घृणा की दृष्टिकोण से हमको लोग देखते हैं, उपेक्षा की दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारा सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम अनजान बन जाते हैं वहां पर। ये हमारा देश है, ये भारतवर्ष हम सबका देश है, विदेशी बन जाते हैं हम, भाषा के दृष्टिकोण से, खान पान के दृष्टिकोण से, परंपराओं के दृष्टिकोण से। सामाजिक सुख जीवन के अंदर नहीं है, राष्ट्रीय सुख जीवन के अंदर नहीं है, और ये सारी स्थितियां हमने बनाई है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय सामाजिक नागरिक और ग्रामीण कर्तव्यों को जानने का प्रयास करें और अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार निर्वहन करें। मंत्र बोलते हैं, ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः ॐ हे प्रभो हम तुमसे वर पावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बना, से वर पावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे, आप बर बढ़े तब राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुम से वर पावे। वैर विघ्न को मार भगावे। प्रीति रीति की नीति चलावे। तुमसे वर पावे। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। मानुभाव मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है, प्रारंभिक कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है अपने जीवन का निर्माण करें। कैसे? पढ़ाई करें, विद्वान बने, संयम आदि का, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करके बलवान बने, स्वस्थ बने, आगे चल करके धार्मिक बने, परोपकारी बने, तपस्वी बने, त्यागी बने, विनम्र बने और धनवान बने, संपन्न बने। व्यक्तिगत जीवन का प्रारंभिक कर्तव्य है। पढ़े लिखे, गुणवान बने, नौकरी करे, धंधा करे, विवाह करे, मकान बनाए, गाड़ी ले, कोठी ले, नौकर हो, सेवक हो, चाव, ये प्राथमिक कर्तव्य है अपने व्यक्तिगत। वो सामाजिक प्राणी है, वो वैरागी है नहीं, सन्यासी है नहीं, इसलिए पहले अपना उद्धार कल्याण करना चाहिए। जब अपना निर्माण हो जाए, पढ़ लिख जाए, योग्य बन जाए, धंधा करना शुरू कर दे, नौकरी करना शुरू कर दे, मकान बना ले, विवाह कर ले, ये उसके व्यक्तिगत कार्य हो गए। अब उन व्यक्तिगत कार्यों को करते हुए इनको छोड़ना नहीं, मुख्य रखना है, लेकिन गौण रूप से सामाजिक कार्यों में भी, नागरिक कार्यों में भी, ग्रामीण कार्यों में भी, राष्ट्रीय कार्यों में भी और विश्व के कार्यों में भी अपना किसी न किसी प्रकार से योगदान करें। ये वैदिक सिद्धांत है। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है, विशेषकर सामर्थ्यवान है, साधन सुविधा युक्त है, बुद्धिमान है, बलवान है, प्रतिष्ठित है, दायित्ववान है और समाज राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी के अर्थोपार्जन के कार्यों को करता है, सेवा आदि अन्य कार्यों को करता है, उसका कर्तव्य है कि वह अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना समय, अपना सामर्थ्य, अपना अनुभव, अपना अधिकार, अपनी योग्यता के आधार पर समाज राष्ट्र के लिए निष्काम भावना से भी कुछ कार्य करे। यदि वह व्यक्ति अपनी ही उन्नति करता, अपना अपना भवन, अपना भोजन, अपने वस्त्र, अपने बच्चे, अपने सब कुछ अपना अपना, और समाज राष्ट्र की ओर बिल्कुल आंखें बंद कर लेता है, देखता ही नहीं, विचारता ही नहीं है, कोई सहयोग करने की मन में भी इच्छा नहीं होती है, देने की बात दूर ही। ऐसे मनुष्य सामाजिक दृष्टिकोण से, मैंने कल भी बताया था, परसों ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा मैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ईश्वरीय दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से, ऋषियों के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से अपराधी है वो, पापी है, अधर्मी है, पक्षपाती है, स्वार्थी है, लोभी है, और ऐसे व्यक्ति को सामाजिक सुख नहीं मिलता है। ध्यान देना, उदाहरण दे रहा हूं, समझ में आएगा तो समझ में नहीं आता। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, पचासों घर हैं, सैकड़ों घर हैं, कुछ व्यक्तियों ने या साफ सफाई वालों ने किसी प्रकार से, कह दीजिए उस सोसाइटी में या गली में या समाज के अंदर एक कोने के अंदर ढेर लगा दिया गंदगी का, कचरे का, मलमूत्र का, मिट्टी का, धूल का, पत्थर का, पत्तों का, कुछ भी कह लीजिए, ढेर लगा दिया, सड़ रहा है वो, दुर्गंध आ रही है, उसमें अग्नि लगाई वो जला नहीं, पूरा दुर्गंध आने लगी, धुआं हो गया, वो विचार करता है ये मैंने कूड़ा नहीं डाला है, मेरा घर तो बहुत साफ सुथरा है, पोछा लगा रखा है मैंने, कालीन बिछा रखा है, साफ सफाई करते हैं हम तो, यज भी करते हैं, अगरबत्ती है, सेंट है, सब कुछ है, हमारे घर तो बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है, शुद्ध है, और ये विचार करके जहां 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, जितना भी माने हम, वहां ढेर पड़ा कचरे का, कूड़े का, और हम ध्यान नहीं देते हैं, वहां मक्खियां पैदा हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, कीड़े किलबिला रहे हैं, धुआं हो रहा है, दुर्गंध है, भद्दा लगता है, गंदा लगता है, अशिष्ट लगता है, असभ्यता से युक्त लगता है, घृणा होती है उसको देख करके, लेकिन वो बुरा तो लगता है, खराब भी है, पर यह विचार करके मैंने कोई कचरा नहीं फैलाया, कचरा फैलाने में मतलब वो लोग हैं, हमने नहीं फैलाया, हम तो साफ सुथरे रहते हैं, ये विचार करके उसको हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए प्रयोजन कोई प्रयास नहीं करता है, लोगों से मिलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, सहयोग लेता नहीं है, योजना बनाता नहीं है, तन मन धन का त्याग नहीं करता है, तो ध्यान देना वो सामाजिक अपराधी तो है ही। वो ये विचार कर ले कि वहां जो मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं, कीड़े किलबिला रहे हैं, धुआं है, गंदगी है आदि आदि, वो मच्छर तो उनके घरों में जाएंगे जिन्होंने पैदा किया है, मेरे घर में नहीं आएंगे, ये भोलापना है। मक्खियां वहां जाएगी, मच्छर वहां जाएंगे, वायरस वहीं जाएंगे, ये भूल हो रही है। ये मक्खियां और मच्छर और कीड़े मकोड़े और दुर्गंध और वायरस जो है उस व्यक्ति के शुद्ध घर में भी जाएंगे, जो हवन करता है, पोछा लगाता है, अच्छे पर्दे लगा रखे हैं, जाली लगा रखी है, एसी भी लगा रखा है, उसके घर में भी जाएंगे, उसको भी डसेंगे, उसको भी काटेंगे, उसको भी डेंगू के रोग से ग्रस्त कर देंगे, चिकनगुनिया उसको भी हो जाएगा, वहां भी दुर्गंध आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। रीति ये विचार की करता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे घर में सब शुद्ध है, पवित्र है, सात्विक है, और गुंडागर्दी पैदा हो रही है। ध्यान देना, मन चले उच्छंक लड़के, शूटिंग हुटिंग करने वाले, सीटी बजाने वाले, उल्टे सीधे बोलने वाले, गंदे गुंडे लफंगे, कुछ भी कह लीजिए, ऐसे दुष्ट लड़के पैदा होकर के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, माता बहनों को देखते हैं, सीटी बजाते हैं, छेड़ते हैं, पीछा करते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते हैं, वो समझता है हमारे घर में सब पवित्र है, शुद्ध है, चरित्रवान है, हमको कुछ नहीं दिख बिगाड़ेंगे, ये उसकी भूल है। जो गुंडे, जो मनचले, जो उच्छृंखल, उद्दंडी, स्वच्छंद, किसी को न मानने वाले, समझने वाले, चंचलता में आकर के आज दूसरे के लिए हानि कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं, या छेड़खानी कर रहे हैं, या और दूसरे कार्य कर रहे हैं, हमारी बहन बेटी को भी साथ हमारे साथ कर सकते हो कल, कोई भरोसा नहीं मिलती। दुष्ट व्यक्ति जो हैं, पापी हैं, धर्मी हैं, स्वच्छंद है, उन पर नियंत्रण नहीं, दंड की व्यवस्था नहीं, को रोकता नहीं, टोकता नहीं, वो पता नहीं कब किसकी बहन को, बेटी को, माँ को छेड़ दे, पत्नी को छेड़े, ये हमारी भूल है। हमारा कर्तव्य है इस प्रकार के दुष्ट व्यक्तियों को, जो इस प्रकार के उद्दंडता से युक्त होकर के और उल्टे काम कर रहे हैं, उनको दंडित करे, ताड़ना करे, उनकी भय उत्पन्न करे, उनको पकड़वाए, पुलिस को सूचना दे करके, घरों में जाके सूचना दे करके, लज्जित करे, उसको भय पैदा करे। इसके लिए हम प्रयास नहीं करते हैं, हम सामाजिक दृष्टिकोण से दोषी हैं। घर में आग लग गई है किसी के दूर, दो चार घर दूर आग लग गई, और हम ये विचार करें हम तो सुरक्षित हैं, हमारा तो पत्थर का मकान बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है, आग का कोई भरोसा नहीं है। यदि हम रोकते नहीं आग को, आग बढ़ती बढ़ती चौथे मकान में, तीसरे में आएगी, दूसरे में आएगी, हमारे घर में आग लगेगी, हमारे घर को भी राख बना देगी। तो क्या कर्तव्य है, जहां आग लगी है जाकर के सहायता करें उनकी, पानी से बंद करें, गैस से बंद करें, विशेष प्रकार की, हमारा घर में आग लग सकती है। ये उदाहरण मात्र दिया है मैंने आपको, कुछ उदाहरण, ऐसे बहुत से अनिष्ट कार्य हमारे समाज में, गांव में, गली में, पोस्टर लगे गंदे गंदे, हम विचार करते हैं हमारे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ता है प्रभाव, गंदगी का, अश्लीलता का, अशिष्टता का, सभ्यता का, दूर करना चाहिए उनको, जलाना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, अत्यंत अश्लील पोस्टर, अश्लील या अभद्र, क्रोध युक्त या अनेक प्रकार के अनैतिक जो पोस्टर लगते हैं, बैनर लगते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, ध्यान देना। जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है, हैंड टू माउथ है, मजदूर आदमी, उसको छोड़ दीजिए, गरीब है, निर्धन है, स्वयं झोपड़पट्टी में रहने वाला, साधन नहीं है, बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, फोर्थ क्लास का व्यक्ति है, जो चौथे श्रेणी वाला, जिसको हम शूद्र कहते हैं, सेवक कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दीजिए। तो सामर्थ्यवान है, अच्छे घर में, कोठी में रह रहा है, अच्छी इनकम है, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा है, अच्छे पहनता है, खाता है, पीता है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, गंदगी के महत्व को समझता है, परिणामों, प्रभावों को समझता है, गुंडों को, लपंगों को, जो भी है अनैतिक कार्य हो रहा है उनके विषय में जानता है, समझता है, और वो व्यक्ति यदि कुछ भी नहीं करता है, ईश्वर के दृष्टिकोण से दंड नहीं है वो, और कभी भी उस पर भी आक्रमण हो सकता है, परिणाम प्रभाव ये भी होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, और कम से कम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो कभी भी आध्यात्मिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता, एकाग्र नहीं हो सकता, सत्वगुण प्रधान नहीं हो सकता, इसकी समाधि नहीं लग सकती है, ईश्वर की अनुभूति नहीं होती उसको, साक्षात्कार नहीं होता, कमी उसकी, हमारा कर्तव्य है। सामाजिक कर्तव्यों से तो बहुत च्युत हैं हम, और उदाहरण सुन लीजिए आप, नगरों में देखेंगे आप, नगरों में, गांव में, नगरों में दे सकते हैं, गांव में दे सकते हैं, 50-50 लाख की कोठियां हैं, 50 लाख की कोठियां, अब तो करोड़ करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की बनती है, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की कोठियां बनती है, और सोसाइटी के अंदर बड़ी सोसाइटी है, 500 घर है, 200 घर है, 100 घर है, और जहां सोसाइटी बनी हुई है 2-3-4 लाइन है, पंक्तियां हैं, और वहां जो सड़कें हम देखिए, उनको चेचक निकली हुई जैसे, खड्डे फेंके फिटके, खड्डे कीचड़ से भरे हुए, नालियों को देखिए आप, सड़ रही है नालियां, पानी कीचड़ के समान दुर्गंध युक्त बन गया। मक्खियां मच्छर पैदा हो रहे हैं, कीड़े किलबिला रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, बद्दी लगती है, खराब लगती है कोठी के नीचे। उनकी मानसिकता क्या है? सरकार का काम है तो हमारा काम नहीं है, ये नगर पालिका का काम है, म्युनिसिपैलिटी का काम है, मेरा नहीं है। हमारा तो अपनी कोठी बढ़िया भला नहीं, हमें कोठी के बिल्कुल बाहर निकल करके ऐसी नालियां सड़ रही है, कूड़े पड़े हैं, कीचड़ है, पद्दा लगता है बहुत, पता नहीं कैसी मानसिकता बनी हुई है। विचार करे, गवर्नमेंट करती है नहीं करती है, पैसा नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है। हमने 50-50 लाख रुपए, करोड़ करोड़ रुपए लगाए हैं, उसमें से 1% तो निकालो आप। 50 लाख निकाले हैं, 1% 5,000 रुपये होता है। 1 करोड़ निकाले हैं, 10,000 रुपये होते हैं। 2 करोड़ निकाले खर्च किए हैं, 20,000 रुपये होते हैं। एक एक दो दो परसेंट भी व्यक्ति निकाल लें, सड़कें बहुत बढ़िया हो सकती है, नालियां बहुत अच्छी हो सकती है, पानी बिल्कुल रुके ही नहीं, और बहुत साफ सफाई की व्यवस्था हो सकती है, हम स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मानसिकता बनी हुई है, ये सरकार का काम है, म्युनिसिपैलिटी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ये है सामाजिक अपराध। सरकार के पास पैसा नहीं है, नगर पालिका के पास पैसा नहीं है, महानगर समिति के पास पैसा नहीं है, क्योंकि टैक्स देते नहीं लोग। हमारा कर्तव्य है, कहीं कहीं देखने में आता है, बहुत कम इस प्रकार के बुद्धिमान सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हैं, और पूरी सड़क को गवर्नमेंट की अपेक्षा ही नहीं है, स्वयं सड़क बना लेते हैं, नालियां बनवा लेते हैं, हैंडपम्प बनवा लेते हैं, पानी पीने के लिए प्याऊ भी बनवा लेते हैं, और भी अनेक प्रकार की सुविधाएं कर लेते हैं, वर्षा से बचने के लिए वो भी बना लेते हैं, बहुत सुविधाएं। ये हमारा कर्तव्य है महानुभाव। यदि हम ये विचार कर लें, ये विचार कर लें कि हमें जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज को उन्नत करना हमारा कर्तव्य है, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र को महान और श्रेष्ठ बनाना, सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना, जैसे अभी चलाया हमारे मोदी जी ने कार्यक्रम चला है, लेकिन लोगों ने भाग नहीं लिया है, 2-5% लोगों ने भाग लिया है, बाकी वैसा ही है। क्या हुआ? दिखावे के लिए कुछ कर दे, नाम मात्र के लिए, बाकी कुछ नहीं हो रहा। यदि हम 1% भी हम समय, 1% कह रहा हूं मैं, 1-2% समय लगा दें, धन लगा लें, बुद्धि लगा दें, श्रम करें हम, तो देश चमक सकता है। लेकिन हम मानते हैं ये हमारा कर्तव्य नहीं है। अनुभव, बहुत दुख होता है जब आप देखेंगे, रेल पे निकलते हैं, हमें तो शर्म आती है, विदेशी लोग बैठे होते हैं अनेक बार, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, एशिया के लोग, जब गाड़ियां दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, जहां जहां बड़े नगरों में अहमदाबाद आदि पहुंचती है, और रेलवे लाइन के दोनों तरफ नंगे व्यक्तियों को शौच करते हुए देखते हैं, सड़ते हुए देखते हैं, नालियों में कीड़े किलबिला रहे हैं, धुआं उठ रहा है कोयले का, क्या जीवन है ये? ओशी रेस के अंदर कहां तो हम पहुंच रहे हैं, चंद्रमा की ओर, मंगल की ओर योजना बना रहे हैं, चंद्रमा की ओर, कहां हम बुलेट ट्रेन के सपने ले रहे हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार के सैटेलाइट हमने बनाए हैं। लेकिन तो प्राथमिक आवश्यकता है हमारी, देश के अंदर करोड़ों व्यक्ति जब तक भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, रोगी हैं, कृष्ण हैं, कुरूप हैं, विकृत हैं, अल्पायु वाले हैं, अंधविश्वासी है, पाखंडी है, क्या उन्नति कहलाएगी? घर के अंदर 5 सदस्य होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 1 को रोटी नहीं मिलती है, कपड़ा अच्छा नहीं मिलता है, कैसा लगेगा हमें? अन्याय करते हैं परिवार के लोग, बड़े लोग जो हैं छोटों पर अन्याय करते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ पर अन्याय करते हैं, बहुत बुरा लगता है, लोग कहते हैं उनको। ऐसे राष्ट्र हमारा परिवार है, आप देखिए कभी, पता नहीं हमारे मन में क्यों नहीं आता ये। दक्षिण में जाइए आप, पूर्व में जाइए, उत्तर में जाइए, भीख मांगते हैं लोग, जुठन खाते हैं। हमने कुछ खाया भोजन और पतल को बाहर फेंका, टूट पड़ते हैं, जैसे कि कुत्ते टूट पड़ते हैं। ये प्रत्यक्ष देखे, आपने भी देखा होगा, देख सकते हैं आप। ये हमारे भाई हैं, हमारे देश के लोग हैं, ये हमारा कोई भी कर्तव्य नहीं है, बस ये हमारी मानसिकता बनी हुई है। विचार करने वाले मंदिरों में देखिए आप क्या स्थिति है, करोड़ों रुपए की हम इनकम होती, करोड़ों की, लाखों रुपए की रोजाना की इनकम होती है, और दूसरी तरफ करोड़ों व्यक्ति भूखे नंगे प्यासे, ये विचार नहीं करते। मंदिर में रहने वाले, सेवा पूजा करने वाले, धन प्राप्त करने वाले, व्यवस्था करने वाले, भवन पे भवन बढ़ते जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही है, बड़ा भवन है, लोगों के बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जूते नहीं है उनके, कपड़े नहीं है, पुस्तकें नहीं है, थैला नहीं है, बैठने के लिए चटाई नहीं है, कुर्सी की बात दूर रही। हम उस देश में रहते हैं, हम भी हिस्सेदार हैं, उनको गरीब और निर्धन और कुरूप और कृश और बद्दे और रोगी बनाए रखने हम भी दोषी हैं। कौन जो बिल्कुल सहायता नहीं करता है, कुछ तो करें, कर सकते हैं हम। इस सामाजिक दृष्टिकोण से बताने का प्रयास किया, आप दूसरा दृष्टिकोण से हम लेते हैं, कहाँ तो हमें हमें घर से निकल करके लोगों की सहायता करनी चाहिए, गरीब है ना थे आधे जो मैंने आपको बताया, और कहाँ ये है बिल्कुल उल्टी स्थिति कि जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य से समाज को लाभ तो नहीं पहुंचा रहे हैं, सुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, उसको परोक्ष रूप से लूट रहे हैं, कसोट रहे हैं, मिलावट करके, हीरा फेरी करके, कर्तव्यहीनता करके, आलस्य प्रमाद से। एक एक को देखिए आप, चाहे अध्यापक है, चाहे बिल्डर है, चाहे पुलिस वाला है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे दुकानदार है, फैक्ट्री का मालिक है, चाहे वकील है, चाहे जज है, चाहे एक्टर है, चाहे क्रिकेटर है, जो कुछ भी जहां जिस क्षेत्र में है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार सहायता करने की बात दूर रही, अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार पालन नहीं करते हैं, वो सामाजिक आदमी नहीं है। एक एक को लेके चलते हैं। आज देश के अंदर लाखों की संख्या में अध्यापक हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, राष्ट्र की नींव है, भविष्य का ये निधि हमारे पास में, उन बच्चों को चरित्रवान, नैतिक, बलवान, पवित्र, सत्यवादी, परोपकारी, सेवाभावी, विनम्र, सरल, राष्ट्र भक्त, परिवार भक्त, समाज भक्त, ईश्वर भक्त नहीं बनाते हैं, वो दोषी हैं। इतना ही नहीं, जो उन बच्चों के अंदर ये भावना नहीं बरते हैं, परमपिता परमात्मा हमारा उत्पादक, माता पिता गुरु आचार्य से बड़ा है, हर समय हमारे अंदर है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं बताते हैं कि हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उससे भी अधिक दोषी हैं। इतना ही नहीं, और आगे देखिए, पढ़ाते नहीं बच्चों को, वेतन लेते हैं, सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, 50,000 रुपए, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए लेते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, और कहते हैं पढ़ना है तो घर में आइए। आज देश के अंदर करोड़ों, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक पढ़ाते नहीं हैं, उनको ट्यूशन करने के लिए बाध्य करते हैं, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए देते हो ट्यूशन के, राष्ट्रघाती हैं, जो स्वयं राष्ट्रघाती हैं, बच्चों में राष्ट्रीय भावना कैसे पैदा कर सकते हैं, जो स्वयं सकाम है, धंधेधारी व्यापारी बन गए हैं, शिक्षा के, धर्म के, शिक्षा के नाम पर, चरित्र के नाम पर, शिष्टता के नाम पर, और दूसरे को क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसीलिए आज हमारी संतति बिगड़ गई है। हर कोई नौकरी लगने चाहता है, क्यों, नौकरी में लूपहोल ज्यादा है, काम कम है, दाम अच्छे, काम कम अच्छे दाम, स्थिति है, जिनको पूछते हैं कैसी नौकरी है? वो कहते हैं बहुत अच्छी नौकरी है। क्या काम? कुछ नहीं करना पड़ता है, जाकर के बटन दबाते हैं, आते समय बटन बंद कर देते हैं। तीन तीन चार चार बार चाय पियेंगे, टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, ऑफिस छोड़ के चले जाते हैं, पिक्चर देखने चले जाते हैं। ऐसी लोगों की वो कह रहे मजा ही मजा है। और जिनको थोड़ा सा भी काम करना पड़ता है वो कहते हैं मर गए, बस मर गए, दो तीन घंटे काम करते हैं। तो ऐसी अकर्मण्यता आ गई समाज के अंदर, और ऐसे व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहते हैं, टीका लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पाठ बोलते हैं, माला फिरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है धार्मिक? नहीं है, ये धर्म ध्वजी है, ये नहीं है, ऐसे हो नहीं सकते। क्या क्या बताऊं एक एक व्यक्ति को। बड़े बड़े व्यवसायियों को देखा, रोजाना मंदिर में जाएंगे, टीका लगाएंगे, तिलक करेंगे, और कारोबार इतना गंदा, शराब को बनाने का काम करते हैं, बीड़ी बनाने का, सिगरेट बनाने का, तमाकू बनने का, गुटखा बनाने का। विचार करो, लाखों व्यक्ति होंगे देश के अंदर, लाखों, जो शराब बनाते हैं, बेचते हैं, धंधा करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, सारे दोषी हैं, राष्ट्रघाती हैं ये सारे। आपको गुजरात में नहीं मिलेगा, मैं बाहर के लोगों को बता रहा हूं, मैं आपको गुजरात में शराब इस प्रकार नहीं मिलती। चोरी छुपे सब जगह होता है, शराब नहीं है इसलिए मांस भी नहीं है, बहुत कम है। शराब मांस नहीं है, जुआ नहीं है, अश्लीलता नहीं है, चरित्रहीनता नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, मार काट नहीं है, हत्याएं नहीं है, बलात्कार नहीं है, अपेक्षाकृत अन्य प्रांतों के यहाँ शांति और सुख और आनंद है। माताएं रात को एक एक दो दो बजे तक अकेली अच्छे कपड़े पहने हुए, आभूषण पहने हुए, माल सामान लेकर के अकेली यात्राएं करती है, नगरों में भी गांव में भी। ऐसा आपको यूपी में नहीं मिलेगा, हरियाणा में नहीं मिलेगा, पंजाब में नहीं मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा, और मिलना नहीं मिलेगा यहाँ पर है। क्यों? शराब नहीं है उसके कारण, और दूसरे दोष हैं। तो करोड़ों लाखों व्यक्ति जो हैं, करोड़ों भी कह दो अतिशयोक्ति नहीं है, शराब भी आ गया, मांस भी आ गया, जुआ भी आ गया, गुटखा भी आ गया, बीड़ी भी आ गई, सिगरेट भी आ गया, हुक्का भी आ गया, सब कुछ आ गए। करोड़ों व्यक्ति जो हैं इस प्रकार का धंधा करते हैं, समाज राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं, स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, उनको विनाश कर रहे हैं। देखो क्या स्थिति हमारी। कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो औषधि का प्रयोग ना करता, बहुत कम मिलेंगे, कोई नहीं का मतलब बहुत कम, गोली टेबलेट सिरप इंजेक्शन ना लेते हो। और जो आज हम अपने शरीर को देखें, यार ही व्यक्ति नहीं है, ईश्वर भक्त नहीं है, इतना दुखी, इतना कुरूप, इतना घटिया, इतना विकृत, इतना बद्दा, इतना कमजोर, इतना रोगी नहीं होता। कारण क्या है? उसमें और भी कारण है, लोग ऐसा गंदा वातावरण बना दिया है। वायु को देखो, भोजन का देखो, मैंने आपको बताया, सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, रोगी बना रहे हैं, मृत्यु को क्यों प्राप्ति करा रहे हैं सारे एक दूसरे को। ये नहीं कि एक एक ही कैटेगरी वाले, सभी, किसी को नहीं अवसर मिल रहा है अलग बात है, बाकी सभी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, घिनौने कार्य, स्लो पॉइजन वाले, कमजोर करने वाले, निर्वीर्य करने वाले, नास्तिक बनाने वाले, भोगी बनाने वाले, आलसी प्रमादी, सारे कार्य करने वाले व्यक्ति जो हैं ऐसे बने हुए हैं। भरा पड़ा देश सारा झूठ और छल, कपट, मिलावट, हेरा फेरी, स्वार्थ, दगा, विश्वासघात, झूठे आरोप जो हैं घर करके लोगों के अंदर भयंकर, सभी ग्रस्त हो गए हैं। स्वार्थ इतना घुस गया है, रिश्वत इतनी घुस गई है, वो कल्पना नहीं कर सकता कि रिश्वत दिए बिना, रिश्वत लिए बिना कोई काम हो सकता है। ये हमारी पतन की पराकाष्ठा है सामाजिक दृष्टिकोण से। कहाँ हम सुनते हैं व्यक्ति जो है आज समय हो गया कल बताने का प्रयास करूंगा मैं। जहां देखो, जिस क्षेत्र में देखो, जिस संकाय में देखो, जिस कार्य में, जिस जॉब में, व्यवसाय में देखो, सब जगह व्यक्ति जहां हो रहा है वहां पर छोड़ नहीं रहा है। बस राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये स्थिति है। एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, दबा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, स्वयं भी दुखी हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। ये हमारा सामाजिक सुख है। आज घर में कोई सुरक्षित नहीं है। माता पिता को अपने बच्चियों के विषय में हमेशा रहता है पता नहीं कब क्या हो जाए घटना, कब इसकी इज्जत को लूट ले। घर में पत्नियां माताएं बैठी है कि मेरे बच्चे को पता नहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए, किडनैप ना कर ले कोई, कोई दुर्घटना ना हो जाए। हर जगह व्यक्ति कहीं शत्रु हमारा आक्रमण ना कर दे, निंदा ना करे, झूठे आरोप ना लगा दे। हर व्यक्ति भयभीत है, चिंतित है, किलबिला रहा है। ये हमारी सामाजिक स्थिति है। कितना ही धन इकट्ठा कर लो, कितने कोठियां बढ़िया बना लो, हम सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हैं, बस भरे पड़े हैं चारों तरफ, पड़ोसी में भी, गली में भी, गांव में भी। शत्रु पाकिस्तान में ही नहीं है, चाइना में ही नहीं है, हमारे गांव में भी है। उग्रवादी वही नहीं है कि सीरिया में है या अफगानिस्तान में या जम्मू कश्मीर में है या बिहार में नक्सलवादी या हैदराबाद में यहाँ नीचे के प्रांतों में। तब तो गली गली में, गांव गांव में, घर घर के अंदर, घर में भी उग्रवादी बन गए। ये बच्चे सारे उग्रवादी बन गए, रूप अलग है इन लोगों का, जो जिसमें शिष्टता नहीं, सभ्यता नहीं, आचार विचार नहीं, बड़ों का आदर नहीं, तपस्या नहीं, त्याग नहीं, विनम्रता नहीं, शिष्ट शिष्टता नहीं, भद्रता नहीं, सेवा भाव नहीं, उग्रवादी तो है और क्या। ऐसा बोलते हैं माता पिता के सामने, ऐसे एक्शन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, शर्म आती है उनको। कहाँ राम और भरत की बातें करते हैं, कहाँ कृष्ण की बातें करते हैं, क्या आदर्श शिष्यों की, महापुरुषों की बातें, ऋषि मुनियों की बातें करते हैं, सारे उग्रवादी हैं सारे। इसलिए जब तक हम व्यक्तिगत उन्नति करते हुए समाज राष्ट्र के तन मन धन का त्याग नहीं करेंगे, समय नहीं लगाएंगे, धन नहीं लगाएंगे, विचार नहीं करेंगे, योजना नहीं करेंगे, दुनिया करती नहीं करती, मेरा कर्तव्य है, मैं कुछ न कुछ कार्य करूंगा। मैं अच्छे कामों में कोई सहयोग नहीं, प्याऊ कहाँ रही है, गौशालाएं कहाँ चली गई, धर्मशालाएं कहाँ चली गई, दान कहाँ चला गया, ये शालाएं कहाँ चली गई, गुरुकुल कहाँ चले गए, सब समाप्त हो गए। इतना स्वार्थी हो गया व्यक्ति। अनुभव विचार करें बस, किसी भी क्षेत्र में सहयोग करने के, सामाजिक सेवा के कार्य त्याग करने के सैकड़ों क्षेत्र हैं, कहीं भी कोई भी चुन सकता है। ये नहीं कि यही धन किया खर्च किया जाए, यही समय लगाया जाए। जिसकी जहां जिस क्षेत्र में रुचि है, पचासों काम है करने योग्य। जो करता है शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और इस प्रकार के सामाजिक राष्ट्रीय कार्यों को करने वाला व्यक्ति ही ईश्वर की दृष्टि में पात्र बनता है और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके और समाधि लगा करके ईश्वर से विशेष शक्ति बल आनंद को प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाता है और दूसरों को महान बनाने में योग्य बनता है। इस प्रकार के कार्यों को न करने वाला व्यक्ति ईश्वर के दृष्टिकोण से पात्र नहीं होता है, आध्यात्मिक सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम संध्या करें, यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, घर को साफ रखें, यम नियम का पालन करें, सत्संग करें, जो कोई भी अच्छे कार्य करें, लेकिन घर से बाहर निकल करके कुछ तो सामाजिक परोपकार के कार्यों को करें। कल इस विषय को लेने का प्रयास करता हूँ। ओम शांति।